bedenken. Mensen zulke afschuwelijke daden tegen de menselijkheid niet in onze geweten en namen te krijgen. En niet in onze namen te laten gebeuren. Het gaat om genocide. Het gaat om genocide. Het uitroeien van het volk in zijn geheel in Gaza. De geschiedenis herhaalt zich weer. Dit keer gaan we dat niet toelaten. En ons niet verschuilen achter de wetten en regels. En tiranen, die zullen niet zeggen zoals wat er eerder gebeurt. Wij volgen orders en wij moeten gehoorzaamheid geven aan deze machthebbers. We zullen geen gehoorzaamheid geven aan deze tiranen. Wij als studenten, medeburgers en iedereen met de juiste morele kompas, vastberaden, willen en gaan een einde maken aan deze waanzinnige genocide. Daden die namens ons gebeuren door onze onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven die profiteren van deze genocide. Not in our name. En ook voor meer dan 77 jaar standhouden van de bezetting van Palestina en meer dan 17 jaar aan het steunen en belegeren van Gaza met haar 2,2 miljoen burgers. Maar studenten en medewerkers die zich solidair tonen met Gaza, die krijgen te maken met allerlei intimidatie, repressie, grof geweld, zowel van onze eigen universiteiten en onderwijsinstellingen als politie en justitie. Ook voert de zionistische media manipulatieve en doxing campagne gericht op studenten. Wereldwijd en ook hier in Europa zijn overheden begonnen met een offensief tegen solidariteit met Palestijnen. In Duitsland zijn Palestijnse vlaggen en sjaals verboden. En Berlijn heeft een demonstratieverbod aangekondigd. De Duitse regering is zelfs zo ver gegaan om 4 studenten die deelnemen aan een sit-in bij de universiteitenprotest in Berlijn te bevelen Duitsland te verlaten. Shame. Of nemen ze het risico te lopen gedeporteerd te worden. Shame. In Nederland worden studenten sinds het begin van de anti-genocide protesten geconfronteerd met ernstige beperkingen op hun vrijheden. Van betogen en meningsuiting binnen de universiteit. Studenten worden geïntimideerd en bedreigd. Het universiteitsbestuur stuurt ingehuurde beveiliging om studenten naar hun huis te achtervolgen. Studenten worden door politie en justitie met grof geweld aangepakt. De politie in Nederland gaat zelf zo ver dat zij deelnemers aan een betoging thuis opzoeken en ondervragen. Dat is niet het eerste keer. Beste mensen, er is niets meer over van Gaza. Er is niets meer over van Gaza. De mensen in Gaza hebben alles gedaan om een einde te maken aan de 77 jaar gedurende bezetting. En wij zien nu welke prijzen zij daarvoor betalen. Nu is het onze plicht om de strijd voor rechtvaardigheid en een einde te maken aan de genocide verder te escaleren. Verder escaleren en alles doen in onze plicht, is onze plicht. Om dit, op dit moment, er is niets meer over van Gaza. Zelf hulpverleners hebben wij voor ons ogen zien verbranden. We zullen alles in ons macht doen om een einde te maken aan deze waanzinnige genocide. We zullen niet buigen voor intimidatie en repressie. We zullen niet zwijgen en verder escaleren. We zullen blijven vechten voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Samen en goed georganiseerd kunnen we een einde maken aan deze verschrikking. Van deze imperialistische koloniale bezetting die ons steeds wordt gesteund en versterkt door onze eigen overheid. Sta op, zwijg niet, geef geen gehoor aan deze intimidatie en repressie. Dank u wel. Three speakers ago, we're already number seven and we are 70 people attending. Then the lady said, if you need to take a plane, then watch the people in the back, because people who are going to be expelled from our country. I'm talking in English. Wow, I was planning to do it in Dutch. There are always silent cops who are accompanying people who are going to be expelled, and they're sitting in the back of the plane, which is the safest place. If there is a plane accident, then best book your seat in the back of the plane, and then wait until the doors are closed, because then the captain of the plane is responsible for security, not the police of the airport anymore. So that's one thing. I have hope. I was member of the anti-apartheid movement in 87, and I asked the minister of the ANC in exile how you're working already 75 years on this. And if I add 75 to the 84 of Palestine, then I come up with a hope that Mandela was being president 80 years after the ANC has been founded. And so maybe there will be a new Palestine 80 years from 1948. That would be in 3 years. And if Israel is misbehaving this much and it gets enough attention, then maybe the United States will not use their veto power in the Security Council anymore. International law. To starve a population has been agreed in Rome that it's illegal. To use cluster munition has been agreed in another place. To use atomic, biological and chemical weapons like white phosphorus is illegal in another international agreement. Israel is one of the parties signing for and even initiating for the Holocaust, the genocide convention. And most of the international law comes from the Geneva Conventions. There, it's illegal to target medical buildings, medical personnel, to target journalists, because truth is the first thing which is offer of the of each conflict. To pollute the water is illegal, and you have the right to defend yourself when you're occupied. So why would Hamas being an illegal organization, they just do what their right is. They can defend themselves from being an occupied place. And the occupation cannot be lasting forever. So all these years when Israel or Palestine is already occupied, that is not what international law suggests. You can occupy it and then there needs to be agreed solution. We have an international company, booking.com in Amsterdam. And already 70 of its employees have signed a petition, but the CEO still needs to be convinced that the booking.com cannot sell the rooms of pensions and hotels in occupied territory, because that's illegal. And if you have agreement of the Palestinian Authority, then a second thing is written in the Geneva Conventions that you have to share the profit. So booking.com should first negotiate with the Palestinian Authority. Can we use our hotels on the West Bank, for instance? But then also they need to share the profits. So thank you for listening to your update of international law. Thank you. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Palestine will be free. From the sea to the river. From the sea to the river. Palestine will live forever. much for coming tonight, for showing your support for the immigrant activists among us, the immigrant activists across the world who governments are trying to silence, for coming out to say, we will not let that happen. We will not let them divide and conquer. We will not let them take the immigrants among us, silence them, silence us. We will continue this fight to free Palestine. Thank you guys all so much for coming out. Thank you. From the Netherlands are kept. They're only supposed to be kept there for a cold time, but they're kept longer than they should. Anyway, I'm with a group organizing vigils there. The first one will be the 4th of May. This is a Christian group. You're welcome to come, but I would also like to invite everybody to go there on another day. Because the people really appreciate it. They can see you from the windows. You can get a banner or chalk or make noise. And yeah, go support them. Thank you. Ja, dit is. Ja, we zijn dus even tussendoor een beetje live vanaf de Rundhorststraat. Want daar is bij het Duitse consulaat. Was er een demonstratie omdat ze in Duitsland nogal behoorlijk buitensporig gewelddadig omgaan met demonstranten. En. Nou, het is hoog tijd dat dat stopt. En daarom was er een demonstratie en waren de sprekers. Oh, er wordt nog iets aangekondigd. And if there are other events you want to announce about Palestinian liberation, please come. We can catch you all while you're leaving. Next Thursday. Yeah. This Thursday we announce that. Yeah. There's also the daily protests happening again at the Central Station. They're every day from 7 to 9. And there's not a lot of people at the moment, so it would be really amazing to bring your bodies there and show up and mobilize and ask for people to come. If you would like to talk more about strategy, about our movement, etc., on the 9th, 10th, and 11th of May, we are organizing the Marxism Festival. On the Sunday, there will also be a panel together with criminal defense lawyer Willem Jebbing and me about the attack on our right to protest, in which we will analyze the situation, but also together talk about how we can fight this and how we can counter it. And at this simultaneously, there's many meetings on Palestine about the movement, but also about how to relate to, for example, the axis of resistance. So there are many different topics: anti-imperialism, Palestine. Chris Smalls from the Amazon Labor Union will also be there in person. So I would like to invite you to come. Anyone else have announcements? Okay. Two things. Tomorrow at 8 a.m. at the Ahold, Albert Heijn headquarters, there's a protest because Albert Heijn is selling a shitload of Israeli products. In Zaandam, not so far. And at 1 o'clock, 1 p.m. at the Zaan Theater, where all the aandeelhouders, can someone help me? Shareholders of Ahold will meet. And also a boycott, divest, sanction activist has bought a share just to be able to speak. So you're welcome there. And another deportation action next week on Wednesday. There are often nurses and doctors who are on the plane helping the deportation. And there's one medical company, Dutch Medical Group, which is being paid to do this job. We are filing a court case against the nurse who was facilitating a deportation, but the person ended up in the hospital under his supervision. But we will also demonstrate at their office to ask all the nurses and doctors working there to not use their skills, which could be used to save lives, to deport people. Also an early one, because we want to catch them before they go to work. So that's 8 a.m. in Leinden, which is kind of in between Amsterdam and Schiphol. And you can find more info on the Migrate social media. Monthly, the Women in Black have five groups in the Netherlands. The Amsterdam one is every first Friday of the month on Spuy Square, close to the headquarters of the University of Amsterdam, from 12:45 till 2 o'clock in the afternoon. So that's the Women in Black. Woo! Alright, one more time. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! From the sea to the river! From the sea to the river! Was het dan toch, denk ik. Een aardige opkomst hier. Het is ook de plek overigens. Het is op de Hondhorststraat. Het is vlakbij het Museumplein. Eigenlijk achter het Zuiderbad, min of meer. En bij de Pieter de Hoogstraat, al waar ook nog een kraakpandje is met een mooie anarchistische vlag. Precies tegenover dat consulaat. Dus daar gaan we misschien ook nog een keer op zoek. Tot zover dit nu dan. Maar blijf vooral luisteren naar Radio Paddepoel. Want zometeen komen we weer terug. En dan komen we uit Huis Frederiks. Van het Frederiksplein. En daar is op de begane grond, in de begane grond, wordt zometeen het Soto Festival opgeblazen. Dus tot zometeen.